Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Είναι η Φάρμα, Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή πολιτιστική εκπομπή του The Press Project. Θα μιλήσουμε για ζώδια, ρούχα και αθλητισμό. Μπάλα. Και για παραλίες. Μας ζητάνε tips για παραλίες. Πού είναι το σχολείο, λέει Ισπαχάν Νυχτερίδας. Υποθέτω είναι το κανονικό του όνομα αυτό. Εγώ απλά πέρασα για να μάθω για hip, τη γλώσσα της νεολαίας. Παραλίες αυτού του καλοκαιριού. Αν δεν είναι το κανονικό του όνομα, πάντως, παιδιά, δεν είναι ωραίο να γράφετε με ψευδώνυμο. Δεν θα το κάνετε πρόταγκον εδώ πέρα. Αν είσαι όντως ο Ισπαχάν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να γράφεις το chat με το όνομά σου. Αν δεν είσαι, το θεωρώ ατιμία. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε είστε στο YouTube. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είμαστε σε εξαιρετικά αισιόδοξη διάθεση. Γιατί? Γιατί προφανώς ακούσαμε τις προγραμματικές δηλώσεις χθες του Πρωθυπουργού και μας ενέπνευσαν τα λόγια του. Φύσηξε ένας άνεμος αισιοδοξίας εδώ στο μεταξουργείο. Ένας ανεμοστρόφιλος αισιοδοξίας φύσηξε ξανά στο μεταξουργείο. Φυσική καταστροφή αισιοδοξίας. Και βλέπουμε, ατενίζουμε το μέλλον καλύτερα. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά, προσβλέποντας, Κωνσταντίνε Πουλή, σε έναν πολυδιάστατο εξυγχρονισμό. Θάνο, μια μικρή ανάπαυλα από την πολιτική συζήτηση, γιατί έχουμε σημαντικό σχόλιο με για το κούρεμα και το ξύρισμα, Θάνο, από τον Χρήστο. Χρήστο, ευχαριστούμε. Παιδιά, χωρίς πλάκα τώρα. Όντως έχετε ενδυματολόγο στο TPP ή το κανονίζετε το πρωί? Κάθε μέρα ασορτίστε. Το κανονίζουμε, παιδιά. Το κανονίζουμε. Δηλαδή, το παίρνω τηλέφωνο. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν παίρνω τηλέφωνο είναι ότι παίρνω τηλέφωνο τον γραμμένο να δω πώς κοιμήθηκε. Και μετά παίρνω τηλέφωνο. Και μετά παίρνω το Θάνο. Λες και καλημέρα, Ζουζουνίτσε μου. Κάτι τέτοιο έτσι γλυκουλικό. Στέλνουμε τσιφάκια. Αυτά με τα λουλούδια. Και μετά παίρνω το Θάνο και το ρωτάω τι θα φορέσουμε. Θάνο, εγώ έλεγα ένα μπλουζάκι το παλιό από τη συναυλία του Πρες. Αυτό που είχαμε κάνει. Και θα βάλω και εγώ και ένα που κάμψει. Καλά, εντάξει, σήμερα. Χαμός. Τα λέμε αυτά. Δηλαδή δεν το λέμε έτσι γρήγορα. Αυτό τρώει κανένα μισάωρο. Έτσι ξεκινάμε την ημέρα μας. Ισπαχάν, το ποίημα του Εμπειρίκου. Έχει μπει ο Εμπειρίκος στο chat. Παιδιά, μη μας μπλέκετε, σας παρακαλούμε τώρα. Τώρα ανεβάζετε πολύ το επίπεδο. Δεν είμαστε για τέτοια. Αν είναι δηλαδή ο Εμπειρίκος στο chat, να το ξέρουμε. Θάνο. Είχαμε μείνει εκεί που έλεγες για τις... Για την πολυδιάστατο εξυγχρονισμό έλεγα και ήδη το έχεις ξεχάσει. Καθόλου. Περάσαμε από Ελευθέριο Βενιζέλο, ναι, που είναι ο πρώτος μεγάλος... Αστικός εξυγχρονισμός του Ελευθερίου Βενιζέλου. Που είναι αυτό που σκέφτεσαι όταν δηλαδή έχεις το Μητσοτάκι και λες παπ, μεταμόρφωση του κράτους. Πάνε αυτά, πελατειακές σχέσεις, λαϊκισμός, αυτά... Τέλος. Ανορθωτικός εξυγχρονισμός των δεκαετιών του 50 και του 60. Ωραία, περνάγαμε το 50. Ωραία χρόνια. Θυμάμαι τότε το 50. Ήμουνα στο πανεπιστήμιο, ήμουνα τότε. Τέλεια, περνάγαμε. Μακάρι να γυρίζανε τα χρόνια του 50 και του 60. Και μετά Καραμανλής, λέει. Ναι, πολιτικός εξυγχρονισμός που ξεκίνησε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και συνεχίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη. Γιατί τέτοιο άνοιγμα τώρα ξαφνικά? Γιατί τέτοιο άνοιγμα? Έχει μαζέψει εκεί. Τη Σάρα και τη Μάρα, 20 σημητικούς και έρχονται κι άλλοι. Λοιπόν. Και τώρα έρχεται ο πολυδιάστατος εξυγχρονισμός. Παρουσιάζεται πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν αναλύσεις περί του πόσο σημαντική ήταν αυτή η ομιλία και πώς κήρυξε τα βασικά ζητήματα της Πρωθυπουργίας του. Και τα κάθεσαι και τα ακούς αυτά, αν δεν είσαι τοξικός. Αν είσαι τοξικός και μίζερος, σκέφτεσαι ότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Βουλή για αυτού του είδους τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό, δεν έχουμε ασθενοφόρα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λίγο από τα απλά, από την αλφαβήτα, πριν μεγαλοπιαστούμε. Δεν έχουμε ασθενοφόρα. Δεν έχουμε πληρώματα στα ασθενοφόρα και βάζουμε φαντάρους και πυροσβέστες. Δεν μ' ακούγεται πολύ έτοιμη για πολυδιάστατο εξυγχρονισμό αυτή η χώρα. Μπορεί να φταίω. Θάνο, αυτό εννοούμε ότι είναι πολυδιάστατος ο εξυγχρονισμός. Δηλαδή, μία διάσταση είναι και το να έχεις ασθενοφόρα. Αλλά υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. ξέρω εγώ, ο ψηφιακός εξυγχρονισμός. Και μάλιστα εκεί στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού υπήρχε ένα πολύ ωραίο τέτοιο κομμάτι. Ποιο να ξεχωρίσεις? Θα ήθελα να μιλήσω για την, για την εκπαίδευση, mm-hmm. αν μου επιτρέπετε. Βέβαια. Λοιπόν, λέει, πρότυπα και πειραματικά σχολεία θα φτάσουν στο 180 μέχρι το 2027. Γενικά έχει μακρύ χρονικό ορίζοντα. Οι προγραμματικές δηλώσεις έχουν ορίζοντα τετραετίας. Τώρα, ωραία, επειδή ανακοίνωσε κάποια μέτρα με πανηγυρισμούς για το 3% αύξηση συντάξεων, το Youth Pass, το Market Pass, και δεν είπε τίποτα για μειώσεις φόρων και άλλες φοροελαφρύνσεις. Δεν θέλουμε τώρα να πούμε ότι κάποια πολλά από αυτά δεν θα γίνουν, γιατί μας το έχουν ξεκόψει οι δανειστές. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί. Λέει, με την τεχνολογία να απλώνεται σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Νιώθεις την τεχνολογία να απλώνεται αυτή τη στιγμή? Τα tablets από την προηγούμενη τετραετία έχουν παραδοθεί. Αυτά που δεν δουλέψαν. Λοιπόν, η πρώτη από τους 36.000 διαδραστικούς πίνακες εγκαθίστανται ήδη. Σύντομα, όλοι οι μαθητές από την 5η Δημοτικού θα διδάσκονται με διαδραστικούς πίνακες. Οι απαραίτητοι πόροι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε τι κάνεις? Google Search, οικογένεια Μητσοτάκη, διαδραστικοί πίνακες, εταιρεία. Λες δηλαδή τώρα, θα είναι χιλιάδες αυτοί οι διαδραστικοί πίνακες. Και σκέφτεσαι εσύ, τι έχει γίνει τώρα εδώ? Θα είναι ένα μεγάλο άλμα εξυγχρονισμού της εκπαίδευσης ή πάλι κάτι βρήκανε να Και το σκέφτεσαι, το ζυγίζεις. Λες, μάλλον θα είναι κάποιο άλμα εξυγχρονισμού της εκπαίδευσης. Σκέφτεσαι τα τάμπλετ. Τα τάμπλετ, να θυμίσουμε, ότι ήταν ανάμεσα στο να μην δουλεύουν ή το να μην υπάρχουν. Να μην υπάρχουν, προσέξτε, υπάρχουν πράγματα δηλαδή τα οποία... Εντάξει τώρα, οι αιτήσεις για τα τάμπλετ γίνονταν μετά την πανδημία, τι θέλετε? Εντάξει. Δηλαδή είχε περάσει η πανδημία και είχαν περάσει 2-3 χρόνια που ακούγαμε για τα τάμπλετ στα σχολεία και δεν είχαν γίνει καν οι αιτήσεις για τα τάμπλετ. Okay. Τι θέλετε δηλαδή, πού είναι το περίεργο? Δεν καταλαβαίνω τώρα που είναι το περίεργο. Εδώ πέρα υπάρχει αυτή η ανακοίνωση και όλοι την ακούμε με πολύ μεγάλη χαρά. Χαρά, τι χαρά, με ενθουσιασμό. Εμένα μου άρεσε. Και το άλλο. 5 ευρώ, παιδιά. Τα άλλη ρο, παιδιά, σε Σαρδάμ. Η κοινωνία μας έκλεισε οριστικά ένα πολυετή κύκλο καθυστέρησης και διχασμού, ψέματος, άρνησης και τοξικότητας. Επειδή σας είπαμε στην αρχή ότι θα πούμε ζώδια και νομίζατε ότι αστειευόμασταν, λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τοξικοί άνθρωποι στο περιβάλλον σας. Απομακρύνετε τους τοξικούς ανθρώπους. Είναι μια περίοδος που κλείνει η τοξικότητα. Θυμάστε τι ονομάζει η κυβέρνηση τοξικότητα? Θυμάστε? Την κριτική. Λιγνάδη, Δημητριάδη, τα θυμάστε αυτά? Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα τοξικότητας. Mm-hmm. Βεβαίως μετά είχαμε παρετήσεις. Άρα δεν ήταν ακριβώς περιπτώσεις τοξικότητας, αλλά περιπτώσεις σοβαρής σκανδαλώδους λειτουργίας του κράτους. Γιατί και στην περίπτωση του Λιγνάδη είχαμε ένα σκάνδαλο που ήταν το τι είχε κάνει και ένα δεύτερο σκάνδαλο που ήταν πόσο λυσαλέα, πόσο με νύχια και με δόντια τον υπερασπίστηκε η κυβέρνηση μέχρι να μην μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα θυμάστε, αυτά είναι παραδείγματα τοξικότητας. Mm-hmm. Γιατί αυτό έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις. Και στην περίπτωση Δημητριάδη είπαν αμάν πια. Δεν άντεξε ο άνθρωπος την τοξικότητα. Και άλλα ζητήματα. Η κριτική για τα Τέμπη. Τοξική. Ναι. Το είχα νιώσει κι εγώ αυτό. Ναι. Ειδικά εκεί που έβγαινε υπουργός και σε φλόμωνε στο ψέμα ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση, ήσουν πολύ τοξικός. Αυτό τέλειωσε. Ήσουν και σε άρνηση. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, υπάρχει τηλεδιοίκηση. Τελειώνει. Πες το. Βγήκαν και τα πορίσματα, λένε, και το πόρισμα που λέει ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, άρα είχε δίκιο ο υπουργός Στάνο. Ναι. 40%. Τα 100. 40%. Τα 100. Μιλώντας για παιδεία, το πιο βασικό πέρα από αυτές τις υποσχέσεις για διαδραστικούς πίνακες που υπήρχαν και την προηγούμενη τετραετία, δηλαδή για διαδραστικούς πίνακες ακούγαμε 4 χρόνια και τώρα μαθαίνουμε ότι τώρα μπαίνουν οι πρώτοι. Ανοίγει ο δρόμος για την παράκαμψη του άρθρου 16. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους με το Σύνταγμα. Μας έχουν πρίξει το Σύνταγμα και το Σύνταγμα και το Σύνταγμα. Κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό για το οποίο αγωνιούσατε, αυτό το οποίο, για το οποίο μιλάει όλος ο κόσμος στους δρόμους, το πότε επιτέλους θα έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα, αυτό το κέριο ζήτημα που απασχολεί τη μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας και όχι κάποιους έχοντες, κάποιες ελίτ, μια μικρή μειοψηφία, γίνεται πραγματικότητα. Και μάλιστα, επειδή το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι, βγαίνει ο Πρωθυπουργός χθες και σου λέει, σε ελεύθερη μετάφραση θα το πω, δεν θα περιμένουμε τώρα την αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι, το 16 λέει ότι δεν γίνεται να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προστατεύει τη δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά κοίτα τώρα τι κασκαρίκα έχουν κάνει. Υπάρχει... Είπες κασκαρίκα. Μιλάω τη γλώσσα της νεολαίας. Υπάρχει το άρθρο 28 για τις διακρατικές συμφωνίες που θα επιτρέψει να λειτουργήσουν στη χώρα μας τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, δεν είναι αντισυνταγματικό. Αυτό θα κριθεί, αλλά αν σας ακούγεται λίγο περίεργο, να σου πούμε δεν είναι. Δηλαδή, τι σημασία έχει αν έχουμε το 16 που λέει τόσα χρόνια ότι δεν γίνεται. Οπότε όλοι είχαν σταματήσει τη συζήτηση και σου λέει δεν μπορούμε να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, φταίει το 16. Ξαφνικά έρχεται τη δεύτερη τετραετία ο Μητσοτάκης και λέει δεν ισχύει το 16, υπάρχει και το 28. Να πούμε λίγο τι προβλέπει το άρθρο 28. Βεβαίως. Η γενικά, τίτλος, κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί συνεργασία με άλλα κράτη. Μπορεί να αναγνωριστούν με συνθήκη ή συμφωνία σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που ακούμε εδώ και χρόνια για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είναι ότι υπερβαίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ελληνική νομοθεσία, ακόμη και τη συνταγματική, και ότι αυτό θα ήταν το όχημα για να παρακαμφθεί το συνταγματικό εμπόδιο που υπάρχει, αυτό το απολίθωμα που προστατεύει το δημόσιο πανεπιστήμιο από τα αρπακτικά που περιμένουν. Το κρατικό μονοπόλιο, όπως το ξαναείπε ο Πρωθυπουργός. Κρατικό μονοπόλιο. Δηλαδή, δέχεσαι ήδη πάλι, και με το νερό έχουμε την ίδια συζήτηση, ότι είναι μια αγορά. Και εντάξει, να έχει ένα μερίδιο το κράτος αυτή την αγορά, να έχει και ο ιδιώτης. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ότι μέσω διακρατικών συμφωνιών, ας πούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα προβλέπουν μέσα την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα θέλει πλειοψηφία 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180, και αυτό θα μπορεί να περάσει πριν την διαδικασία της αναθεώρησης του άρθρου 16, που όπως το έχουμε ξανασχολιάσει πολλές φορές, γιατί η σχετική συζήτηση ξεκίνησε από τον Μάιο, χρειάζονται δύο βουλές. Γιατί για να αναθεωρηθεί το 16 χρειάζεται είτε 180 και μετά 151 βουλευτές στην επόμενη Βουλή, είτε 151 και 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Χρειάζονται δύο βουλές. Οπότε γιατί να περιμένουμε, γιατί ο κόσμος το ζητάει, το απαιτεί ο κόσμος. Υπάρχει κοινωνικός αναβρασμός. Δεν ξέρω αν έχετε δει διαδηλώσεις αυτά, ο κόσμος που λέει τι θα γίνει, πότε θα έρθουν οι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να ποντάρουμε για καθαρά λόγια, καθαρές απαντήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ είπε, δεν είμαστε αρνητικοί στην ουσιαστική ρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με γνώμονα την αυτονομία, τη λογοδοσία και τα υψηλά στάνταρ που πρέπει να πληρούνται όπως και σε άλλες χώρες. Α, ναι, δοκιμάζουμε ένα πολύ ωραίο μοντέλο. Δεν ξέρω το έχετε ξανακούσει. Δεν είμαι αρνητικός στην ουσιαστική ρύθμιση. Δηλαδή, τα έχω και τώρα και θέλω να ρυθμιστούν ουσιαστικά. Δηλαδή να τάχω. Να μην είναι αντεμπαντεσκύλα. Καθαρές κουβέντες. Με γνώμονα την αυτονομία, τη λογοδοσία, τα υψηλά στάνταρ. Γιατί λέει, λεξούλες. Μην περιμένετε να δεχτούμε ως ισότιμα πανεπιστήμια ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που θα βάλουν απλά μια ταμπέλα και θα κάνουν εμπόριο πτυχίων. Όχι! Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ. Νοπασαράν, κύριε Μητσοτάκη. Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα το δεχτούμε να γίνει αυτό. Θα δεχτούμε ποιοτικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Α, θα κάνετε ποιοτικά. Ναι. Γιατί μπορεί να βγαίνατε και να πείτε, δεν θα κάνουμε ποιοτικά, θα κάνουμε κάτι παράγκες. Φέρε εδώ που θα έχουν μια ταμπέλα. Α, αφού το λέτε, εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Οπότε ο άλλος θα πει ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα πει προσέξτε. Λέω ναι στα καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εμείς θα το πιστέψουμε, θα πούμε, εντάξει, άμα είναι για καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια, εντάξει, να έρθουνε. Σου λέει, θες να κλείσει την πόρτα, να κοπανάει το Χάρβαρντ τα κουδούνια εκεί πέρα και εσύ να είσαι ο περίεργος που έχει κάτσει από πίσω και λέει. Θέλω να επενδύσω. Είναι το Χάρβαρντ, παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα την κυραμέα σου. Την έπαιρνε 4 χρόνια. Γεια σας, Πρίνστον. Παίρνει το Πιερακάκι τώρα. Ναι. Κέμπριτζ. Και σου λέει δεν μπορώ. Μίστερ Πιερακάκη. Δεν με αφήνει ο Πολάκης. No Japan, Μίστερ Πιερακάκη. Κέμπριτζ. και να του λες εσύ ότι δεν μπορώ γιατί το Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα, ρε Καραγκιόζη? Ποιο Σύνταγμα? Το 16. Δεν υπήρχε το 16. Τζάμπα το συζητούσαμε το 16. Πάρε το 28. Σίγουρα αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό. Δηλαδή δεν ακούγεται καθόλου περίεργο. Θα είναι μια καινοτόμα μέθοδος για να διασφαλιστεί να διασφαλιστούν αυτές οι ωραίες λεξούλες που θέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα γίνει αυτή η εθνική αρχή που θα... να διαβάσω. Εθνική αρχή ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό. Δηλαδή, θα μπουν ιδιώτες σε ένα δημόσιο αγαθό. Αλλά μην ανησυχείτε, θα φτιάξουμε μια αρχή που θα ρυθμίζει το τοπίο και θα ελέγχει. Ναι. Είναι μια καινοτομία. Τρένο θα πάει αυτό, Θάνο μου. Δεν έπρεπε. Έπρεπε. Όχι, έπρεπε. Εντάξει, ναι, μερικές φορές το... Έπρεπε, γιατί εδώ πέρα είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Ναι. Δηλαδή, είναι ότι θα έχεις ένα τοπίο, το οποίο θα παριστάνει ότι ρυθμίζεται, αλλά δεν θα ρυθμίζεται σε βαθμό που στην περίπτωση των τρένων ήταν φωνικός. Εδώ μπορεί να μην είναι φωνικός, αλλά θα είναι καταστροφικός. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν λέμε, δηλαδή. Ότι θα έχουμε ένα τοπίο που θα προσποιούμαστε ότι το ρυθμίζουμε. Ο Ανδρουλάκης θα προσποιείται ότι δέχεται να δημιουργηθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα λέει ναι στα καλά πανεπιστήμια, και αυτό προφανώς θα είναι εντελώς αδιάφορο, γιατί το τι είναι καλό και τι δεν είναι κακό, θα λέει, α, ξέρω εγώ, σε άλλους αρέσουν αυτά, σε άλλους αρέσουν εκείνα, μα δεν τρώμε όλοι κοτομπέικον, δεν τρώμε όλοι μπάμιες, κατάλαβες. Είναι και πράγματα τώρα που είναι δύσκολο να τα αξιολογήσεις, γιατί άμα ήταν απλό να τα αξιολογήσεις, θα λέγαμε και τώρα, παιδιά, υπάρχει κανένα πρόβλημα με το δημόσιο πανεπιστήμιο? Υπάρχει κάποιο διάχυτο αίτημα ότι είναι τόσο κακό το δημόσιο πανεπιστήμιο που χρειαζόμαστε επιτέλους την ένεση ποιότητας του ιδιωτικού? Προσέξτε, έχει μια σημασία αυτό. Αυτό που συζητάμε είναι ότι κατά βάθος αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη η δυνατότητα πάρα πολλά παιδιά οικογενειών που έχουν την οικονομική δυνατότητα σπουδάζουν και στις προπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό. Αυτό που γίνεται όμως τώρα είναι ότι υπάρχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο στο δημόσιο πανεπιστήμιο, και όντως το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει αποτελέσει μια τεράστια μηχανή που μπόρεσε να φτιάξει αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Δηλαδή να πάρει ανθρώπους οι οποίοι δεν προέρχονταν από οικογένειες υψηλού μορφωτικού επίπεδου ή από οικογένειες που ανήκαν σε κάποιο παραδοσιακό τζάκι, και να εκπληρώσει το όνειρο αυτό των ανθρώπων οι οποίοι μέσω των σπουδών τους ανέρχονται κοινωνικά. Αυτό που κρίνεται στην υπόθεση του ιδιωτικού πανεπιστημίου είναι ότι την ώρα που θα διαφημίζεται το τι καλό που θα είναι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα δημιουργηθεί, αυτό που θα συμβαίνει θα είναι η συρρήκνωση, η διάλυση και τα οικονομικά εμπόδια που θα μπαίνουν για τη φίτηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι που κρίνεται. Δηλαδή το αν θα υπάρχει το λαϊκό πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή είναι όντως ένα πανεπιστήμιο που δίνει τη δυνατότητα στους πάντες να σπουδάσουν εκεί ή όχι. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να μπορεί κανείς να παραμερίζει τη σαβούρα της ψευδοσυζήτησης του τύπου «Ναι, στα καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια» και να αντιλαμβάνεται τι κρίνεται. Και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι κρίνεται, όπως το λέμε και για τη μέση εκπαίδευση. Ότι σου λένε «Μα δεν θέλεις τα πρότυπα, δεν θέλεις να υπάρχουν σχολεία αριστείας, τι κακό έχει η αριστεία, γιατί να κόβεις τα πόδια αυτού του ιδιοφυούς 13χρονου που θέλει να πάει να γίνει πυρηνικός φυσικός στα 14 του χρόνια και εσύ του κόβεις τα ποδαράκια του, τι σου φταίνε?» Και λες ότι αυτό που κρίνεται εδώ πέρα, θα έχεις δύο σχολεία, θα έχεις σχολεία δύο ταχυτήτων και σταδιακά θα τα βάζεις σε έναν φαύλο κύκλο όπου τα χειρότερα θα υποχρηματοδοτούνται και θα μαραζώνουν. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα διαπνέει όλη την τετραετία της παιδείας και θα βρεθούμε να το συζητάμε πάρα πολύ και σε κάθε επίπεδο, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Φιερακάκης το είχε πει ήδη για την επιλογή σχολείων από όταν παρέλαβε το Υπουργείο, και το κρίσιμο είναι να είναι σαφής η απάντηση στο ότι τι σας πειράζει, ρε παιδιά, να υπάρχουν κανονικά τα δημόσια πανεπιστήμια και να υπάρχουν και τα ιδιωτικά, ιδανικά δεν θα υπήρχε κάποιο ζήτημα. Αν λειτουργούσαν όλα όπως πρέπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο και αν αυτός ο ανταγωνισμός δεν προέβλεπε την απαξίωση του δημοσίου πανεπιστήμιου, όπως το έχουμε δει σε τόσα και τόσα ζητήματα, εγώ προσωπικά θα μπορούσα να το συζητήσω, ας πούμε. Αλλά στην πράξη ξέρουμε ότι για να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας απαξιώνεται το δημόσιο πανεπιστήμιο. Απαξιώνεται μέσω της οικοφάντησης, μέσω της θέσης του, μέσω των λιγότερων θέσεων στα ΑΕΗ, μέσω μικρότερης χρηματοδότησης, γιατί υπάρχει και το ιδιωτικό που καλύπτει πλέον ένα μέρος της ζήτησης. Και προφανώς μετά την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία μπορεί και τα πρώτα να είναι με όντως πάρα πολύ καλούς κανόνες και να έχουμε κάποιο είδους διαφήμιση ότι ήρθε το ένα Harvard, άνοιξε ένα παράρτημα στην Ελλάδα. Σε κάποιο βαθμό αυτό ισχύει σε ιδιωτικές σχολές, ας πούμε το City του Λονδίνου έχει παράρτημα στην Ελλάδα. Οπότε δεν αποκλείεται να γίνει κάτι το οποίο θα διαφημιστεί για να προσπαθήσουν να μειώσουν τις αντιδράσεις. Αλλά όπως έχει δείξει η πικρή εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί για ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης μιλάμε, σταδιακά θα χαλαρώνουν τα κριτήρια, λίγο-λίγο, θα μειώνονται οι θέσεις, όπως ήδη μειώθηκαν τα προηγούμενα 4 χρόνια με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα γράφονται άρθρα και θα γίνεται κουβέντα για το πώς τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Θα έχουμε κεντρικό πολιτικό ζήτημα τα φοιτητικά δάνεια. Καταλάβατε. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ως κοινωνικό φαινόμενο άνθρωποι οι οποίοι είναι χρεωμένοι μια ζωή για να μπορέσουν να πληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτό το ότι δεν συμβαίνει στη χώρα μας είναι κάτι που το έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Απλώς μην πολύ χαιρόμαστε. 40%. Θάνο, όμως έτσι προδικάζει μια κατάσταση πριν καν γίνει. Όπα, ρούφα τα βουλάκι σου τώρα. Αυτό πάντα συμβαίνει. Αλλά η Κασάνδρα είχε δίκιο. Δηλαδή, ίδια κουβέντα έχουμε κάνει για το ρεύμα. Ίδια κουβέντα έχουμε κάνει για τα αεροδρόμια. Ίδια κουβέντα έχουμε κάνει για οτιδήποτε ιδιωτικοποιήθηκε. Ισχύει αυτό το σχόλιο ότι δεν μπορεί να το νιώσει αρκετός κόσμος πριν το δει στην πράξη. Και μετά να πω, θυμάσαι πως ήταν. Θυμάσαι πως ήταν που ερχόταν 50 ευρώ η ΔΕΗ και όχι 500. Α, τι ωραίες εποχές, ωραία ζούσαμε τότε. Δεν ακούτε φάρμα των ζώων. Δεν ακούτε φάρμα των ζώων, πάτε και ψηφίζετε έτσι. Κωνσταντίνε. Είναι η συνήθεια διαδικασία. Και προφανώς αυτές οι προβλέψεις για την διατήρηση του υψηλού επίπεδου της δημόσιας παιδείας και για όλα αυτά τα ωραία λόγια που θέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα γραφτεί κάπου στο Σύνταγμα, στο καινούριο άρθρο. Θα μπει προϋπόθεση για το πόσο, ας πούμε, μπορεί να οφείλει να ξοδεύει το κράτος στην παιδεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα γραφεί κάπου μια δικλίδα ασφαλείας ή πάλι θα έχουμε μια κατάσταση όπως το tweet του Χατζηδάκη για τα αυγά που σπάνε με την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και τις τιμές που θα πέσουν. Αυτό έγινε πριν 2 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, στην αρχή, όταν ερχόταν όλο αυτό των ιδιωτικοποιήσεων, μπορούσες, καταλάβαινες ότι ο άλλος άμα δεν το έχει ζήσει, τι να του πεις τώρα, ότι δες τι συμβαίνει στη Χιλή, δες τι συνέβη στην τάδε χώρα. Είναι δύσκολο το επιχείρημα, αλλά όταν το έχει ζήσει λίγο στο πετσί σου, τέλος πάντων, στην καθημερινότητά σου, όταν το έζησες με την ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε, με την απαξίωση των υποδομών, με το... γιατί και τότε λέγανε ότι όταν ιδιωτικοποιείται ένα μονοπόλιο, ένα κρατικό μονοπόλιο, μας λέει κάτι, αύξηση τιμών, μείωση υπηρεσιών. Η Μαρία έβαλε 2 ευρώ για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ρε Μαρία, με το 2 ευρώ θα περπατήσει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Βάλ το λίγο το χεράκι στην τσέπη, ρε Μαρία. Για όνομα δηλαδή. Κάπου και ο Έλληνας επιχειρηματίας περιμένει ότι εδώ. Ο Έλληνας επιχειρηματίας. Εμείς. Γιατί εμείς και εσείς, παιδιά, τι είναι, νομίζετε, ο Έλληνας επιχειρηματίας. Εμείς. Απλοί άνθρωποι του μεροκάματου. Εδώ. Ο Έλληνας επιχειρηματίας. Εγώ. Ο Σταρ Τάπερ. Ναι. Δεν είναι μόνο θέμα απαξίωσης, όταν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα προσφέρουν μεγαλύτερους μισθούς σε καθηγητές και προσωπικό, η ύπαρξή τους θα λειτουργεί αυτομάτως ως μηχανισμός απαξίωσης των. Καλά που θα προσφέρουν μεγαλύτερους μισθούς. Εντάξει, παιδιά. Άκου, δεν το ξέρεις. Εντάξει. Ας μην ποντάρουμε εκεί, το γράφει και η Έλενα αυτή τη στιγμή. Στα ιδιωτικά σχολεία πάντως αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή στα ιδιωτικά σχολεία που είχαμε τον νόμο Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση, που έβγαλε τις προβλέψεις προστασίας των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση για να μην απολύονται με το έτσι θέλω, είχαμε την ανάποδη διαδικασία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το πιστεύουμε αυτό ότι θα είναι οπωσδήποτε έτσι. Μας έγραφε η Έλληνα εδώ πέρα πόσο χειρότερα μπορούν να είναι οι εργασιακές συνθήκες για εμάς που δουλεύουμε στη γαλέρα των πανεπιστημίων. Είχε ανεβάσει ο φίλος μας ο Σουβλής μια προκήρυξη για δουλειά στο πανεπιστήμιο με 35 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα. 35 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα. Δουλεύεις κανονικά, κανονικό ωράριο διδασκαλία. Τότε πότε θα διαβάζεις, πότε θα προετοιμάζεις, πότε θα γράφεις, τίποτα. Θα είσαι εκεί πέρα όλη μέρα και θα διδάσκεις. Καταπληκτικό είναι. Μια χαρά είναι. Παιδιά, καλά πάει. Όλα καλά πάνε. Ναι. Και ευτυχώς κιόλας για να το κλείσουμε που ξεπερνάμε αγγυλώσεις του παρελθόντος, όπως άρθρα του συντάγματος. Το αλλάζουμε τώρα μέχρι να αλλάξουμε και το άρθρο του συντάγματος. Που εγώ συνταγματολόγος δεν είμαι, το ξαναλέω, αλλά μου ακούγεται λίγο περίεργη. Θάνο, γι' αυτό που λες με τις αγγυλώσεις του παρελθόντος, μπορώ να διαβάσω μια φράση που μου άρεσε πάρα πολύ. Βεβαίως. Η Ελλάδα του 2023 δεν είναι ούτε του 2010, ούτε του 2015, ούτε του 2019. Ούτε του 2020. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε του 2021, ούτε του 2022. Η φάρμα η σημερινή δεν είναι η φάρμα του Ιουνίου, Κωνσταντίνε Πουλή. Δεν είναι η φάρμα της 6ης Ιουλίου 2023, ούτε της 5ης Ιουλίου 2023. Μπορώ να το κάνω και να φάμε όλη την εκπομπή έτσι. Όπα, κάτσε. Δεκάρικο η Σοφία. Και συγκινήθηκε. Αυτό το... Συγκινήθηκε. Και 5 ευρώ η Αθηνά. Η Σοφία λέει για την επιχειρηματικότητα του Κωνσταντίνου. Και η Αμαλία 10. Πήραν... Είναι να μην διαβάσει Μητσοτάκη σε αυτό το chat. Παιδιά, εντάξει, αυτή η φάση OnlyFans εδώ πέρα που έχουμε με το που λες κάτι και πέφτει το χρήμα. Δεν το έχω συνηθίσει, παιδιά, αλλά δουλεύει καλά. Δουλεύει καλά. Και έτσι, να δούμε και κανένα δεκάρι. Μας έχετε. Έκανε τη βλακία ο Γραμμένος και με τα 0,99 και μας έχετε λιώσει στο 2 ευρώ εδώ πέρα. Επιτέλους, να δούμε κανένα δεκάρικο εκεί πέρα να ανασάνουμε λιγάκι να ανοίξει το μάτι μας. Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος από την Βέρα. Οι κακές κριτικές είναι το ανάποδο από τις καλές κριτικές. Παιδιά, έχετε συντονιστεί όχι στην εκπομπή, αλλά στο πνεύμα της εκπομπής. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι συντονισμός, είναι μια συμπόρευση. Δεν θέλω να πω σύμπλευση, έχουν φορτιστεί όλα αυτά. Για τα αυγά που έσπασε ο Χατζηδάκης 2 ευρώ, θα σπάνε και άλλα αυγά. Κάτσε τώρα, γιατί έχει μπει και ο άλλος τώρα να μας πει την άποψή του ως φοιτητής στο Πάντιο. Θα πω ότι όποια λάμπα καεί δεν αλλάζει. Αυτό μπορεί να ταιριάζει με τα φιλοσοφικά τα προηγούμενα, αλλά μάλλον είναι η πραγματικότητα του φίλου μας. Δεν μιλάμε για άλλου τύπου υποδομές, μιλάμε για τα βασικά. Οι καθηγητές κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά μόνο που μπαίνεις σε πιάνει, δεν συνεχίζεται το σχόλιο. Η κατάσταση με τις υποδομές είναι. Απλώς Γιάννη. Επειδή έχουμε μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα, δεν θέλουμε αντιπαντιακά σχόλια. Οι λάμπες που δεν αλλάζουν τώρα, αυτό δημιουργεί, ρε παιδί μου, ένα κλίμα ητοπάθειας και αντιπαντιακότητας. Καλά, έτσι και εγώ προμοτάρω το αντιαπουθικότητα, γιατί είναι τα θέματα που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Το π.χ. να μην πέφτουν φοιτητές από το παράθυρα, ξέρεις. Να μην δέρνουν φοιτητές. Τι θα θέλατε, στόχοι. Α, εξυγχρονισμός. Μην πυροβολείτε απευθείας. Ασθενοφόρα. Ναι. Να μην πέφτουν φοιτητές από τα παράθυρα. Τα κάνουμε. Να μην συγκρούονται δύο τρένα όταν έχεις ένα σιδηροδρομικό δίκτυο για όλη τη χώρα. Μία γραμμή. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Θα το κάνουμε ανασκόπηση προεκλογικές. Πώς το λένε, προγραμματικές δεσμεύσεις. Και θα λέγεται. Ο πύχης χαμηλά. Θα λέγεται ο πύχης χαμηλά και θα λέμε αυτά. Αν μπορούν. Να μην συγκρούνται τρένα, να μην πέφτουν φοιτητές από το παράθυρο, να μην πυροβολείτε σε ευθεία βολή τους φοιτητές στο πρόσωπο. Mm-hmm. Αυτά. Ναι. Εντάξει. Τι άλλο, ρε παιδιά. Μα είναι φοβερό. Είναι αυτό το οποίο το είπε και ο Αλέξανδρος. Το είπε και τον Αλέξανδρο από το θύμα του ξυλοδαρμού της Νέας Μύρνης, ήθελα να αναφέρω. Αλλά το έχει σχολιαστεί πάρα πολύ ότι είναι τώρα όλο αυτό το πράγμα της επικαιρότητας. Όπου αναφέρεται αυτή η επικαιρότητα για τα ασθενοφόρα, όλα αυτά τα τριτοκοσμικού τύπου προβλήματα που έχει η χώρα και είναι ο άλλος εκεί πέρα στη Βουλή και οραματίζεται ότι ο εξυγχρονισμός του θα μείνει στην ιστορία όπως του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεν έχουμε ασθενοφόρα. Βάζει, και όχι μόνο δεν έχουμε μπαλόνις, βάζοντας πυροσβέστες και φαντάρους στα ασθενοφόρα. Το βαφτίζει μεικτά πληρώματα. Θάνο, όσο δεν τους βάζει να κάνουν χειρουργία, να λες πάλι καλά. Ναι, υπάρχουν και χειρότερα, το ξέρω. Υπήρξε ένα σχόλιο του Γιάννη Βαρουφάκη για αυτό. Λέει 12 με 18 μήνες για να σκάσει η όλη φασούλα της αισιοδοξίας με τα οικονομικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης λέει είναι όλοι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενος. Τα φαντς είναι χαρούμενα. Οι Ευρωπαίοι είναι χαρούμενοι. Ο κόσμος, τις λαϊκές γειτονιές είναι χαρούμενοι και με ψηφίζουν. Όλα καλά. Να, επενδυτική βαθμίδα. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, πια, τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όχι, είναι κομμάτια της αισιοδοξίας. Ανακοινώνει και κάποιες παροχές. Σας φτιάχνουμε την Αθήνα, σας την έχουμε κάνει την Αθήνα. Θα πούμε για την Αθήνα, παιδιά, θα πούμε. Θα μιλήσουμε με τους ειδικούς. Φτάνει πια. Φτάνει. Όχι, είναι η μέρα της αισιοδοξίας. Και εμείς γι' αυτό είμαστε έτσι. Και μας βλέπετε μέσα στην καλή χαρά. Γιατί το διαβάσαμε και υπάρχει αυτό το αεράκι της αισιοδοξίας. Να σου πω κάτι, Θάνο. Το 23 δεν είναι ούτε 10, ούτε 15, ούτε 19. Είναι 23, Θάνο. Και για το 24 ισχύει το ίδιο, Θάνο. Όχι ότι είναι 23. Ότι το 24 είναι 24, Θάνο. Αυτά τα λέγαμε κι εμείς όμως πριν τον Πρωθυπουργό. Αν είναι επειδή μας ακούνε στο Μαξίμου. Μας ακούνε τώρα. Η επόμενη, πιο όμορφη από την προηγούμενη, πιο άσχημη από την επόμενη θα είναι η εκπομπή και όλα αυτά. Εντάξει, τι να πω. Είχαμε και μία αναφορά στο λιμενικό που αξίζει να αναφέρουμε. Ανάμεσα σε όλα αυτά που πάνε καλά στη χώρα. Ως προς τη μεταναστευτική πολιτική. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, ο φράχτης στον Εύρο ολοκληρώνεται μέχρι το 2025. Μ' αρέσει εδώ πέρα, μ' αρέσει εισαγωγικά εμένα, που το πάει λίγο στο πείσμα. Δηλαδή, είτε σε πονάει είτε όχι, και είναι τέτοιου τύπου, είτε σε αρέσει είτε όχι. Γενικά δεν μ' αρέσει να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, sorry κιόλας. Οχου, τώρα με τα ανθρώπινα δικαιώματα... Θα εξακολουθούμε να ενισχύουμε το λιμενικό μας με μέσα και με ανθρώπινους πόρους ώστε να μπορεί να κάνει τη δύσκολη δουλειά που το έχουμε αναθέσει. Φύνα την πάση τη δουλειά. Να προστατεύει τα σύνορά μας, σώζοντας ταυτόχρονα ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, όπως το έκανε όλο το τελευταίο διάστημα. Δεν το έκανε. Με το συμπάθειο. Δηλαδή, αν σκεφτείς το τελευταίο διάστημα, ειδικά. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Δηλαδή, δεν το έκανε. Του φύγανε μισή από αυτούς που ήταν μπροστά τους. Ναι. Αυτοί που φύγανε στα μπάρια, να πούμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την υπόθεση ότι έχει διατυπωθεί ένα αίτημα να ανελκυστεί και να βρεθούν οι σωροί των ανθρώπων αυτών, το πόσοι ήταν εκεί πέρα. Ελπίζω και εύχομαι, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι τουλάχιστον στο ζήτημα αυτό, σε αυτή την αίθουσα, να είμαστε ομονοούντες και να μην υιοθετούμε εύκολα την προπαγάνδα που κάποιοι άλλοι θέλουν να διακινούν εις βάρος του λιμενικού, των ανδρών και των γυναικών της ελληνικής ακτοφυλακής. Ποιοι διακινούν την προπαγάνδα εις βάρος του λιμενικού, των ανδρών και των γυναικών της ελληνικής ακτοφυλακής? Ο Ζάβαλος. Οι πρόσφυγες που ήταν στο ναυάγιο. Έλα τώρα. Οι Τούρκοι, παιδιά. Οι Τούρκοι. Οι ναυάγοι. Ποιο είναι το σύνθημα? Πόσο μισείς την Ελλάδα? Πόσο πρέπει να μισείς την Ελλάδα? Δηλαδή, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι αυτό είναι η προπαγάνδα των διεθνών μέσων, αλλά εδώ έχουμε δεκάδες μαρτυρίες, έχουν δημοσιευτεί και σε διεθνή και σε εγχώρια μέσα, δεκάδες μαρτυρίες από το ανθρώπων που βρίσκονταν στο ναυάγιο της Πύλου, που λένε την ίδια ιστορία και λένε για το πόσες ευθύνες έχει το λιμενικό. Δεν γνωρίζαμε στην αρχή για το σκηνί, μάθαμε για το σκηνί της ρημούλκησης, άρχισε να τα θολώνει το λιμενικό. Χθες δημοσιεύσαμε στο The Press Project και ένα ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη με συνεντεύξεις δύο προσφύγων από τη Συρία, περίπου 30 ετών, που ήταν ταξιδιώτες σε αυτό το πλοίο. Αναφέρθηκαν σε όλο το ταξίδι, από το ότι ήταν κλεισμένοι δύο μήνες σε κτίριο των διακινητών στη Λιβύη. Υποστηρίζουν ότι οι 9 που είναι στη φυλακή δεν είναι διακινητές, οι 4 του πληρώματος, τους οποίους έβλεπαν με κουκούλες κλπ. Είναι νεκροί. Περιγράφουν αναλυτικά το τι συνέβαινε εκείνες τις ώρες που και το σκάφος, αυτό το πράγμα, η βάρκα είχε πρόβλημα. Λένε ότι το ελληνικό λιμενικό τράβηξε με σκηνή δύο φορές. Τη δεύτερη αναποδογυρίσαμε. Συνέχισαν να τραβάνε κατά τους ίδιους αυτά. Και το όλο ψυχολογικό βάρος του να έχεις βιώσει αυτό το πράγμα και να ακούς τα ουρλιαχτά εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ο καθένας μπορεί να καταλάβει και η καθεμιά για το πόσο ανατριχιαστικό είναι αυτό για έναν άνθρωπο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή χωρίς ψυχολογική υποστήριξη. Να προσθέσουμε. Αυτές οι μαρτυρίες έρχονται να προσθεθούν σε άλλες μαρτυρίες που δημοσιεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες στον Guardian, στη Washington Post, έχουν γίνει σχετικά βίντεο κλπ. Όλοι αυτοί, άλλη βία δεν έχουν, να προπαγανδίσουν κατά του ελληνικού λιμενικού. Τώρα... και καινούργια η τελευταία δημοσίευση από την Washington Post επισημαίνει για κάτι το οποίο ήταν φανερό από την αρχή. Για ποιον λόγο να αποκλείσεις την πρόσβαση στους πρόσφυγες, για ποιον λόγο να κυνηγάς να μην μιλήσουν, παρά μόνο εκτός αν προσπαθείς να αποκρύψεις την αλήθεια. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό με το που βρισκόταν μια χαραμάδα που κάτι λέγανε, από την πρώτη στιγμή λένε το ίδιο πράγμα. Μέχρι τώρα που προφανώς τώρα υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες μαρτύριες που αθρίζονται. Αλλά από την πρώτη στιγμή που ήμασταν εκεί πέρα, οι άνθρωποι λέγανε το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό που αρνιόταν και αρνείται το λιμενικό. Ναι, και σήμερα βγήκε και η είδηση ότι στο ναυτοδικείο Πειραιά μεταφέρεται η έρευνα για πιθανές ευθύνες του λιμενικού. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός έκανε μία δήλωση αθωωτική προκαταλαμβάνοντας το πόρισμα της δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μία ενεξελίξη έρευνα. Μπορεί να βγάλει κάτι, μπορεί να μην βγάλει. Και ο Πρωθυπουργός βγαίνει στις προγραμματικές δηλώσεις και λέει: ελπίζω να μην υιοθετείτε την προπαγάνδα που λένε κάποιοι για το λιμενικό και πόσο καλή δουλειά κάνει το λιμενικό. Το λιμενικό άφησε ανθρώπους να πνιγούν και αυτό είναι το πιο ήπιο σενάριο. Με βάση αυτά που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, το να πούμε ότι τους άφησε να πνιγούν είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Έχουν προκύψει στοιχεία πολύ ισχυρά για την ενοχή. Ότι δηλαδή αυτό το προκάλεσε το λιμενικό κάνοντας κάτι το οποίο είναι από τεχνική επιχειρησιακή άποψη αδιανόητο. Αυτό φαίνεται να διαμορφώνεται από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που ήταν εκεί μέχρι και από όλες τις καταθέσεις εμπειρογνωμόνων που σχολιάζουν το πώς έγινε. Λοιπόν, Θάνο, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ναι. Οι εκλογές πέρασαν, οι εθνικές εκλογές. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έρχονται όμως. Και αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας είναι στην καλύτερη του φάση. Για το κέντρο της Αθήνας δεν είναι ούτε 2023, δεν είναι ούτε 2022, ούτε 2019, ούτε 2010, είναι 2023. Η Πανεπιστημίου είναι στα καλύτερά της. Βγήκε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Καθημερινής για τον Μεγάλο Περίπατο. Ένα θέμα που ξέρετε ότι μας συγκινεί πάρα πολύ, γιατί χαιρόμαστε να βλέπουμε το κέντρο της πρωτεύουσας σε αυτήν την κατάσταση. Ατελείωτος ο Μεγάλος Περίπατος. Μου επιτρέπεις να διαβάσω, Κωνσταντίνε? Παρακαλώ, με μεγάλη χαρά. Ατελείωτος ο Μεγάλος Περίπατος. Τι πήγε στραβά με το έργο που φιλοδοξούσε, μην περάσει παρελθοντικό χρόνο, φιλοδοξούσε να αλλάξει το κέντρο της Αθήνας και μετέτρεψε την Πανεπιστημίου σε εργοτάξιο. Τι πήγε στραβά, Κωνσταντίνε? Τι θεωρείς εσύ ότι πήγε στραβά? Η επικοινωνία. Κατά την άποψή μου ήταν καθαρά ζήτημα επικοινωνιακό και πιστεύω ότι το άρθρο το αποδεικνύει ότι ήταν ζήτημα επικοινωνιακό. Γιατί αυτό που περιγράφει είναι ότι ο Μπακογιάννης είναι ένας για τα ελληνικά δεδομένα νεαρός και πολύ φιλόδοξος πολιτικός, ο οποίος όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση προσπάθησε να φτιάξει ένα έργο που να αποτελέσει σφραγίδα για τη δική του θητεία. Να τον θυμόμαστε. Είναι σφραγίδα. Απλώς το είχε φανταστεί ότι θα είναι θετική, ότι δεν θα είναι κάτι που θα τον μουτζώνουμε και θα τον κοροϊδεύουμε όλοι μαζί. Μέχρι ότι να ξαναεκλεγεί. Μεγάλος περίπατος. Μέχρι να ξαναεκλεγεί δηλαδή. 40%. Μέχρι το 40%. Λοιπόν, παιδιά, ας μην μιλάμε. Πανεπιστημίου, ένας δρόμος που διέθετε τα πλατύτερα πεζοδρόμια στο κέντρο, παρουσιάζει αυτήν την εικόνα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει και η εικόνα. Πολλά από τα πλατάνια δε που φυτεύθηκαν, όπως αυτό της φωτογραφίας, ξεράθηκαν. Τελεία. Σύμφωνα με αρμοδίους του Δήμου Αθηναίων, τα πλατάνια έπαθαν μεταφυτευτικό σοκ. Ποιος θέλει τα πλατάνια? Λοιπόν, να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και να μιλήσουμε με έναν ειδικό. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χαρίλαο Ζάβαλο, ο οποίος είναι ειδικός πλατανιολόγος. Και βουλεβαρτολόγος. Έχει ασχοληθεί επισταμένος με το ζήτημα του βουλεβάρτου αυτού, αυτό το διαμάντι της αθηναϊκής ομορφιάς. Και θα θέλαμε να μιλήσουμε. Καταρχάς, πείτε μου κάτι, η φωτογραφία αυτή που βλέπουμε είναι πραγματική? Σας βλέπουμε πολύ ωραίο στη φωτογραφία. Είστε σαν πλατάνη στο κέντρο της Αθήνας. Αμαρωτό πλατάνη, καλησπέρα σας καταρχάς από σε όλη την παρέα εκεί και στους ακροατές. Και καλησπέρα σε όλη την Αθήνα, αυτή τη διαμαντόπετρα, αυτή την ομορφιά. Το Ακαπούλκο. Και το Βαλκανίο, το Ακαπούλκο, ναι, ακριβώς. Αυτό το διαμάντο ρουμπίνι στο στέμα που έχουμε, το οποίο βέβαια ομόρφινε ακόμη περισσότερο, ήταν ήδη τέλειο. Πού να το ομορφύνεις κι άλλο? Δηλαδή, την έβλεπες στην Αθήνα και έλεγες χωράει να την ομορφύνει κι άλλο. Και πήγε και τα κατάφερε. Κύριε Ζάβαλε. Τα κατάφερε. Ναι. Μπείτε, παρακαλώ. Πρώτον. Boulevard of Broken Trees. Κύριε Ζάβαλε, συγγνώμη, έχουμε και τον κόσμο που σχολιάζει και περιμένει τα φώτα σας. Τι πήγε λάθος με τα πλατάνια? Με τα πλατάνια μόνο ότι πήγε λάθος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το λάθος. Ας ξεκινήσουμε από τα πλατάνια το λάδι. Ένα βασικό λάθος, θα έλεγε κάποιος, κοιτάξτε, εμείς γενικότερα, και εσείς φαντάζομαι, αλλά και εγώ, δεν είναι ότι θέλουμε να κάνουμε κριτική για την κριτική. Δηλαδή τώρα, βγαίνουν διάφοροι και λένε, δεν μεταφυτεύεις ούτε γλάστρα τον Ιούνιο. Λένε κάποιοι. Mm-hmm. Και λέει ότι και τα πλατάνια, άμα τα βάλεις τον Ιούνιο, θα ξεραθούνε. Και ξεραθήκανε. Αυτό είναι μία κριτική που γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λάθος με αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε έτσι. Εγώ πιστεύω κυρίως είναι η γκρίνια. Η γκρίνια, η μιζέρια. Τοξικότητα. Εγώ θα έλεγα τοξικότητα. Τοξικότητα. Mm-hmm. Τοξικότητα. Είναι όλα αυτά, ναι, αυτό με αυτή τη λέξη συμπυκνώνονται όλα αυτά τα οποία λέω. Είναι το μάτι, διότι είπαμε ότι γίνεται ένα κόσμο αυτή τη κάτω, η κορπαστινή γίνεται ένα κοσματοπολείο και πολλοί άνθρωποι τριγύρω μας είναι τώρα μωρέ και τι σ' αρέσει εκεί. Έτσι τώρα το χάλασε και τα πλατάνια ξεραθήκαν. 60 πλατάνια. Οπότε έχουν παίξει τα 20. Κύριε Ζαβαλέ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έχει παίξει ρόλο το μάτι δηλαδή στο να ξεραθούν. Όταν πάρα πολλοί κόσμος περνάει κάθε μέρα και βρίζει τα πλατάνια, ναι. Αυτά δεν το καταλαβαίνουν. Ψυχούλα δεν έχουν. Τα πλατάνια. Μισή τα πλατάνια. Κοιτάξτε, αυτοί που περνάνε, που λέτε κύριε Πουλή, που περνάνε από κάτω, είναι αυτοί που μισούν την πατρίδα. Μάλιστα. Να το πούμε αυτό, ξεκαθαρίσουμε. Ραμότο, κρίμα, το κάνουν αυτό όμως το πράγμα, μισούν την πατρίδα. Οπότε τα πλατάνια, επειδή τα βάζει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την πατρίδα, που είναι ο Κώστας Παγκογιάννης, το έχει δείξει αυτό άλλωστε, βρίζουν τα πλατάνια και εκεί βγαίνει το μένος τους. Εκεί δηλαδή βλέπουμε τα πλατάνια και λένε, μακάρι να ξεναθείς, ρε παλιοπλάτανο. Είναι Τούρκοι αυτοί, είναι Τούρκοι αυτοί, οι εχθροί του πλατανιού, ας τους πούμε έτσι. Αυτοί είναι κυρίως Τούρκοι ή είναι απλώς Σιριζέοι. Τι θα λέγατε. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Αυτό δεν έχει διαφορές τώρα μεταξύ. Ναι, είναι γκρίζι λύκοι, MIT και όλα τα υπόλοιπα είναι δυστυχώς είναι αυτοί οι οποίοι βρίζουν τον πλάτανο. Και τι να κάνει ο πλάτανο, ναι. Δεν αντέχει, mm-hmm. δεν αντέχει αυτή την τοξικότητα. Όπως άλλωστε και η Δημητριάδη θα θυμάστε που είχε παρατηθεί πέρυσι το καλοκαίρι τέτοιες μέρες λόγω τοξικότητας. Και τα δέντρα αυτά παρετηθήκανε. Παρετηθήκανε λόγω τοξικότητας. Δεν μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα άλλο. Και 20 ξεραθήκαν, έχουν μείνει άλλα 40. Θα βάλει κιόλας λέει αλλά 20-80 στο σύνολο. Θα ξαναδούνε. Έχει καταφέρει 80 πλατάνια, θα το κάνει κούτσουρα. Μήπως, κύριε Ζαβαλέ, μήπως αντί να βάλουμε πλατάνια, να βάζαμε πέρα από αυτό. Να βάζαμε εκείνα τα μαραφέτια της Ομόνοιας που είναι το ένα είναι σαν 30 δέντρα. Το θεωρείτε λύση αυτό. Ακριβώς. Κύριε Καμίλα, είναι ακριβώς αυτό το που ήθελα να πω. Γι' αυτό. Σαν 30 δέντρα. Το είπατε μόνο σας. Έχω μελετήσει, κύριε Ζαβαλέ. Ναι, πηγαίνω στην Ομόνοια από κάτω και κάθομαι. Κάθομαι εκεί, ξαπλώνω κάτω εκεί στο ζαμπόν, στο γκαζόν που το είχε μαχαιρώσει, που το είχε σκοτώσει η γκάβια και ξέρετε την δροσερά που είναι. Δεν φαντάζε, θα πάτε πλάκα, το προτείνω και στους ακροατές. Πήγε τώρα, τι ώρα είναι. 3 η ώρα. Καλύτερη ώρα. Στην Ομόνοια. Καλύτερη ώρα. Πα τώρα 3 η ώρα στην Ομόνοια, κάθεσαι κάτω από ένα τέτοιο, από ένα αυτό τον ανεμιστήρα, την ανεμιστή που έχει βάλει, φεύγει το μυαλό, ξεκουράζεται. Λες, εγώ είμαι Άλπης, Άνδης, Κιλιμάντζαρο. Είμαι στο Everest, πού είμαι, δεν καταλαβαίνω. Ή στην Ομόνοια. Ή στην Ομόνοια, ναι. Δεν θυμίζει Ομόνοια πάντως αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν θυμίζει πανεπιστημίου, δεν θυμίζει πια τίποτα. Δεν είναι ούτε βουλεβάρτο, ούτε δρόμος, ούτε λεωφόρος. Δεν είναι τίποτα, ένα σκαμμένο πράγμα. Μια τάφρος, μια ανοιχτή τάφρος είναι από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνοια. Έτσι είναι και η Ομόνοια. Δεν θυμίζει την Ομόνοια αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό που έχει καταφέρει. Μπράβο του. Πιστεύετε ότι χρειάζονται και άλλα χρήματα. Δηλαδή, ναι, διαβάζω στο άρθρο που αναφέραμε της Καθημερινής. Και τα οικονομικά. Ναι, το κόστος της παρέμβασης στο κέντρο έχει φτάσει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά είναι αυτό. Ναι, όμως, με κέντρο. Βάση τα προϋπολογισμένα κονδύλια. Όλο αυτό που βλέπετε στο κέντρο της Αθήνας είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Και 1,8 για την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. 7,35 για την ανάπλαση της Βασιλής Σόλγας. 3,75 εκατομμύρια ευρώ για την Πανεπιστημίου. 2 εκατομμύρια τελικά, ζαρντινιέρες, φυτά, παγκάκια. Ναι. 2 εκατομμύρια ζαρντινιέρες. Εντάξει, αυτό πάντως έγινε πολύ ωραίο αυτό. Δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω, τι έχει πάει στραβά σε αυτό. Δηλαδή υπήρξε μια τοποθέτηση εκ μέρους του κυρίου Μπακογιάννη που είπε ότι ήταν επικοινωνιακό, λίγο ότι έχει απλώς καθυστερήσει. Αυτό το λέει και ένας από τους καθηγητές που του παίρνουν συνέντευξη στο άρθρο αυτό στην Καθημερινή και λέει δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα γιαπί όσο είναι ακόμα γιαπί. Χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται να τελειώσει, το έχουν σχεδιάσει ικανοί άνθρωποι. Άστο 10 χρόνια να γίνει γιαπί, μην το κρίνετε ακόμα να σου πει. 20 χρόνια, μην το κρίνετε ακόμα γιαπί, ναι, φτιάχνω το γιαπί. Πότε μπορούμε. Αν θέλετε τεχνογνωσία, πότε μπορούμε. Για ποια δεκαετία και δεκαποντεετία, να θυμίσω ότι είμαι από Θεσσαλονίκη και τα εργοτάξια του μετρό είναι. Θα μπορούσε να είναι 20 χρόνια. Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι δίνουμε όλη την προσοχή μας στην αυτή τη μεγάλη επιτυχία τη Πανεπιστημίου και την ομορφιά που φτιάχνεται. Η οποία τελικά δεν είναι μεγάλο περίπατο, παραδέχει και ο Μπακογιάννη, είπε ότι απλά θα είναι μια διαπλάτη πεζοδρομίου. 3 χρόνια, 13 εκατομμύρια μετά, κατάφερε και απλά άλλαξε το πεζοδρόμιο. Αυτό έχει κάνει μόνο. Θα βάλει και 2 θάμνους και κάτι πόσα πλατάνια που ξεραθήκαμε. Αλλά είπατε και προηγουμένως ότι έχουμε και τη Βασιλή Σόλγας. Εκεί δεν έχουμε ασχοληθεί το τι θα δούμε όταν τελειώσει που έχει κοστίσει και αυτά τα 7 εκατομμύρια. Είναι κλειστή εδώ και ένα χρόνο. Έχει βγάλει τα πλακάκια εκεί πέρα τα πεζοδρόμια, τα έχει ξυλώσει. Καλά, θα έχουμε άλλη. Χαρή, συγγνώμη τώρα. Ναι. 7 εκατομμύρια είναι μόνο να βγάλεις τα πλακάκια. Δηλαδή, ώσπου ναι, δεν έχουν βγει ακόμη τα καινούργια. Εντάξει, ώσπου να ξεκινήσει το έργο, δηλαδή, τα 7 εκατομμύρια έχουν φύγει προκειμένου να βγάλει το. Δηλαδή, αυτά δεν βγαίνουν με τίποτα πλέον. Να το εξή τώρα. Έχει πάρει το μοναδικό σημείο στην Αθήνα, το μοναδικό σημείο στην Αθήνα, δηλαδή Βασιλή Σόλγα, η Αμαλία σε εκείνο το κομμάτι και Πανεπιστημίου, που έχει κανονικά πεζοδρόμια. Κάτι και να είναι και η Βασιλή Σοφία. Έχει πάρει το μοναδικό κομμάτι που έχει κανονικά πεζοδρόμια και τα έχει κάνει όλα κοσμοπέδιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να το κάνει. Δηλαδή, να μην ασχοληθεί στην Αθήνα, σε όλη την υπόλοιπη Αθήνα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ούτε για αστείο. Mm-hmm. Έχει πάρει τα μοναδικά πεζοδρόμια και τα ρήμαξε. Αυτό το πράγμα είναι κάποιο είδου ταλέντο, το οποίο αυτό που είπατε προηγουμένως είναι σωστό. Τα λεφτά δεν φτάνουν. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε άλλα 13 εκατομμύρια και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη και να δούμε το όραμα. Γιατί δεν μπορεί να το δει το όραμα αν δεν έχει ολοκληρωθεί. Και οι καταστηματάρχες που είπαμε προηγουμένως. Ότι πιστεύουν ότι θα τελειώσει αυτό το πράγμα και θα βγάλουν λεφτά μετά τα 2 χρόνια που έχει να πει. Οι καταστηματάρχες πάντως είναι αμετανόητοι. Οι καταστηματάρχες λένε το πιστεύω το έργο και θα φέρει και θα αρέσει. Και εγώ θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό. Αυτό που είπατε να βλέπουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε πιο πολύ με τα μάτια της ψυχής. Δηλαδή αν πάει απλώς και βγάλει μια φωτογραφία κανείς, βλέπει αυτό το ξεθοριασμένο κίτρινο και ένα ρημαγμένο πεζοδρόμιο για χρόνια ολόκληρα. Mm-hmm. Αλλά αν δει λίγο με τα μάτια της ψυχής, μπορεί να δει πιο μακριά. Μπορεί δηλαδή να φανταστεί αυτό το έργο όπως θα είναι αν του εμφυσίσει όλη του την πνοή ο κύριος Μπακογιάννης. Πιστεύετε? Εντάξει, έχω ένα μαγαζί εγώ. Αν επί 3 χρόνια τα πεζοδρόμια απ' έξω μπαίνανε με ξύλινες ράμπες ο κόσμος και έχω παραδόξως μείνει ανοιχτός και έχω μια ξύλινη ράμπα και χώματα, εγώ θα έλεγα τελείωνε, σε παρακαλώ. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να μπει κάποιος. Αρκεί να τελειώσει. Σε παρακαλώ, τελείωσε το. Βάλε τσιμέντο να τελειώνουμε. Ναι, αλλά δεν θα σου είναι και πολύ ήρεμος. Όχι, δεν θα ήμουν ήρεμος, δεν θα ήμουν ανοιχτός καταρχάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα αυτοί που έχουν κρατήσει εκεί πέρα έχουν μείνει ανοιχτοί με την ελπίδα ότι μπορεί να το ρίξει επιτέλους εκείνο το ρημάδι το τσιμέντο και να σταματήσει να ρημάζει το μαγαζί του. Να ρίξει το ρημάδι το τσιμέντο. Εδώ λέμε ότι έχουν συζητήσει τόσοι καθηγητές εκεί πέρα. Έχει πέσει η γραμμή? Όχι, εδώ είμαι. Λέμε ότι. Επειδή είναι ένα έργο στο οποίο υπάρχει πιο πριν το ρεπορτάζ αναφέρει και τις προηγούμενες απόπειρες από τη δεκαετία του 60 ή αργότερα ή και πιο πρόσφατα το Rethink Athens, είναι αλλεπάλληλες οι προσπάθειες να πειράξουν αυτό το κομμάτι του κέντρου και προφανώς έχετε δίκιο, κύριε Ζαβαλέ, είστε και πλατανιολόγος και οπότε έχετε ένα λόγο παραπάνω σε αυτό και εμείς πάντα θέλουμε να δίνουμε φωνή στους ειδικούς, ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα από τα πολύ πολύ σπάνια κομμάτια της Αθήνας που βλέπονται. Δηλαδή η Αθήνα είναι μια πόλη αβίωτη, είναι μια πόλη τρομερά προβληματική. Και εδώ έχουμε πάρει και πειραματιζόμαστε καίγοντας χρήματα, πετάγοντας λεφτά με το τσουβάλι, σε ένα από τα ελάχιστα κομμάτια αυτής της πόλης που δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή είναι σαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λέγαμε. Δεν είχαν πρόβλημα. Δεν είχαν, ναι, μέχρι να γιατί το πιάσει τα χέρια τώρα του. Αποκτήσανε, ακριβώς. Ναι, γιατί τώρα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Υπήρχε. Το θέμα εντωμεταξύ εδώ είναι πολύ απλό, διότι υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για να ολοκληρωθεί ένα σχέδιο που έρχεται από πολύ παλιά για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και για την πραγματική πεζοδρόμηση ενός κομματιού. Κάθε πεζόδρομο που δίνεται είναι πολύ σημαντικό. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Πήρε όλες αυτές τις μελέτες που είναι από την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων μέχρι το Rethink Athens και όλα τα υπόλοιπα, τα πέταξε σκουπίδια. Του είπε ότι πάσω, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Έκανε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, αν θα το δούμε κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και ουσιαστικά έχει πετάξει σκουπίδια μια δουλειά 30 χρόνων, που σημαίνει ότι έχει κρατήσει αυτή την κατάσταση, θα παραμείνει έτσι για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Γιατί δεν θα τολμήσει, πιστεύω, κανένας άλλος ποτέ να πάει να επέμβει στα επόμενα χρόνια γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό το μαγαζά τώρα θα ξαναπάει επόμενο. Α, πολύ ωραία, ναι, ναι. Καλύτερο τώρα. Τα παιδιά του το. Άρα και θα γίνει αυτή η παρέμβαση που θα είναι στην καλύτερη απλώς μια έξτρα πεζοδρόμηση και δεν θα ξανακάνουμε καμία παρέμβαση γιατί όλοι θα φοβούνται το νέο μεγάλο περίπατο. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Και κάψαμε το μοναδικό δικό άξονα στο κέντρο της Αθήνας που όντως θα μπορούσε σύμφωνα με μελέτες να πεζοδρομηθεί με μια αντιστροφή της Ακαδημίας που λέγανε θα αντιστρέψουν μία που θα ανεβαίνει, μία που θα κατεβαίνει. Υπάρχει μια παρέμβαση τα τελευταία χρόνια σε όλες τις πρωτεύουσες να αυξηθεί η πεζοδρόμηση και να προσπαθήσουν όντως να μειώσουν την κίνηση των αυτοκινήτων. Η Πανεπιστημία ήταν ο μοναδικός δρόμος που θα μπορούσε να γίνει κάτι. Όχι, σου λέει ο άλλος. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Θα στηριμάξω την Πανεπιστημίου, θα ρίξω 14 εκατομμύρια σε ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο. Κόβω και το ποδηλατόδρομο. Άμα διαβάσει το άρθρο, έχει πολύ πλάκα μέσα. Λέει: κόβε το ποδηλατόδρομο γιατί είπαν ότι τελικά είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε ότι δεν μπορεί να έχει ποδηλατόδρομο με κάθε του δρόμου όπου βγαίνουν αμάξια. Απίστευτο! Αυτό είναι αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είχαμε συζητήσει και με την Ευρυδίκη την πέρσι. Ότι αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι υπό τον όρο ότι θα γινόταν πολύ πιο τολμηρά και ότι όντω θα ήταν ένα σύστημα το οποίο θα προωθούσε τη μετακίνηση με άλλα μέσα. Και παρεμπιπτόντω, εγώ χρησιμοποιώ ποδήλατο. Οπότε θα το συζητούσα αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έγινε ούτε αυτό. Δηλαδή, αυτό θυμίζει. Ναι. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, και αυτό το κομμάτι που θα μπορούσε δυνητικά να ήταν κάτι δεν έχει γίνει, διότι προφανώς θα έπρεπε κάπως να φτάσεις εκεί πέρα και να μην διακόπτεται συνέχεια. Θα έπρεπε να γίνονται αυτά για να έχεις εκεί ποδηλατόδρομο. Δεν έχει νόημα δηλαδή να έχεις ένα ποδηλατόδρομο που ξαφνικά εμφανίζεται σε ένα σημείο και πριν και μετά πρέπει να φτάσω εγώ με ελικόπτερο ή με το αυτοκίνητο να πάρω το ποδηλατό μου για να το πάω εκεί. Αλλά αυτό που έχουμε τώρα είναι ότι φτιάχτηκε ένα γιαπί διαρκείας, στο οποίο έχετε πολύ δίκιο ως ειδικός, κύριε Ζάβαλε, ότι θα είναι όντως και πολύ δύσκολο να το ξαναπιάσει κανείς, γιατί αυτός είναι ένας τρομερός κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών, όταν τους λες ότι μην ανησυχείς, θα ταλαιπωρηθείς λίγο και θα είναι πολύ ωραίο. Θυμόμαστε, νομίζω ότι το ιστορικότερο σχόλιο για αυτό το έργο ήταν που είχε γράψει ο Βαλιανάτος, να δούμε ποιοι. Πού θα είστε και πού θα είμαι. Σε δύο χρόνια, το 22. Σε δύο χρόνια. Και ποιος θα σβήνει. Και ποιος θα σβήνει τις αναρτήσεις του. Και ποιος θα σβήνει τις αναρτήσεις του και δεν πήγε καλά. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε. Ήταν ένα ρίσκο. Όλοι, όταν μιλάμε για το μέλλον, έχουμε ένα ρίσκο. Αυτό δεν πήγε καλά. Ναι, εντάξει. Ξέρω από μιλάμε για την ιδιωτικό. Την πεζοδρόμηση του ελληνικού, έτσι. Την πεζοδρόμηση του ελληνικού που θα γίνει ένα μεγάλο πεζόδρομο από το παλαιό Φάλερο που έχει ελευθερία κομμάτι μέχρι τον Άγιο Κοσμά. Και στο τέλος σου λέει ότι ακόμη και ο ποδηλατόδρομος καταργείται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και ο πεζόδρομος μπαίνει πίσω από τις πολυκατοικίες που θα φτιάξουν εντός του Αγίου Κοσμά, του αθλητικού κέντρου που θα κάνουν, για να μην κόβει τη θέα σε αυτούς που θα δώσουν παραπάνω λεφτά και θα πληρώσουν για να βλέπουν τη θάλασσα. Δηλαδή, ότι το ίδιο ακριβώς θα γίνει με τον ποδηλατόδρομο και με το κόψιμο της λωρίδας. Τελικά δεν θα κοπεί λωρίδα. Ούτε λωρίδα αυτοκινήτου θα κοπεί, γιατί οι ίδιοι ότι δεν μπορεί να το γίνει, είδαν στην πράξη ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ουσιαστικά μεταβάλλει μόνο το πεζοδρόμιο ως προς την επιφάνειά του, όχι ως προς την έκτασή του. Δεν μεγαλώνει το πεζοδρόμιο. Μεταβάλλεται η επιφάνεια. Εκεί που ήταν αυτό το κόκκινο το πλακάκι που είχε βάλει ο Αβραμόπουλος το 96-97, το είχε βάλει. Τώρα απλά γίνεται ένα τσιμέντο λευκό, ρε παιδί μου, και με κάποιο ξυλώνει και τους άμμους, βγάζει και τα πλατάνια. Δεν έχουμε, μόλις τελειώσει, αυτό θέλω να πω, είναι σημαντικό, μόλις τελειώσει, δεν πιστεύω ότι έχουμε αντιληφθεί το φιάσκο το οποίο έχει συντελεχθεί στην Πανεπιστημίου. Το φιάσκο είναι τεράστιο. Τα πλατάνια δείχνουν το δρόμο. Είναι καταπληκτικό. Έχει βάλει 60 πλατάνια και έχω ξεραθεί τα 20 πριν καν τελειώσει το έργο. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει παραδοθεί. Καλά, και με τις μπογιές. Οπότε για τον Γιατί μας το λέτε όμως τώρα αυτό σαν νέο, κύριε Ζάβαλε, και με τις μπογιές έτσι έγινε. Ξεράθηκαν, ξέβαψαν στον πρώτο μήνα. Για το σχόλιο δηλαδή. Ήταν και καλά ότι ήταν προληπτικό. Πώς? Για το σχόλιο του καθηγητή, δηλαδή, που λέει ότι δεν πρέπει να κρίνουμε ένα γιαπί, αλλά πρέπει να κρίνουμε όταν ολοκληρωθεί, η δική σας επιστημονική τοποθέτηση είναι ότι εκεί θα πέσει το μεγάλο γλέντι, γιατί εκεί θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε φάει όλο αυτό το γιαπί στη μάπα για όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι τόσο σκόπος γι' αυτό. Ναι, και θα είμαστε σε μια φάση που θα λέμε αυτό περιμέναμε, αυτό γινόταν όλο αυτό τον καιρό, γι' αυτό τα ξοδεύαμε τα εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι θα κοιτιόμαστε. Όταν ολοκληρωθεί, θα καθόμαστε πανεπιστημίου προς το πίσω από το Άντικα και θα κοιτιόμαστε. θα πούμε τι είναι αυτό εδώ πέρα τώρα. Ταυτόχρονα τα πλατάνια θα σεραίνονται. Συνήθως όταν γίνεται ένα έργο, επειδή υπάρχει στην Ελλάδα μια πρακτική στην οποία τα λεφτά μπαίνουν όλα για το φτιάξιμο και δεν υπάρχει κάτι για συνείδηση. Οπότε ό,τι βάζουν, ακόμη και δέντρα που ξεραίνονται ή κόβονται κλπ. Γίνεται μετά. Εδώ έχουμε το πρώτο έργο ελληνικό 100% το οποίο ξεραίνονται πριν καν ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν θα πιστεύουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Φανταστείτε ότι μια δυστοπική κατάσταση, στην οποία όλα θα είναι ξεραμένα, θα βλέπουμε ένα τσιμέντο και τίποτα άλλο. Μετά από 13 εκατομμύρια. Και όταν ολοκληρωθεί και η Βασιλή Σαμαλία, επειδή περνάω καθημερινά από εκεί και τη βλέπω, είναι καταπληκτικό. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη αφοσίωση για να ρημάξει σε τέτοιο βαθμό κάτι. Το οποίο όλοι σου λέγανε εξ αρχής, μην το κάνεις. Δεν χρειάζεται να το κάνεις. Πιστεύετε. Δηλαδή, με 13 εκατομμύρια δεν είχες κάτι καλύτερο να κάνεις για να βελτιώσεις την ποιότητα των κατοίκων αυτής της πόλης. Εγώ λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι επικοινωνιακό, γιατί περιγράφεται ότι είχε μια σειρά από συμβούλους γύρω του, οι οποίοι πιστεύω, αυτό είναι τώρα εντελώς δικό μου, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει γίνει. Ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι του φουσκώσαν τα μυαλά, περιγράφοντας πώς θα έχει ένα προσωπικό αποτύπωμα στην πόλη. Εμείς κοροϊδεύουμε τώρα και λέμε ότι το έχει το προσωπικό αποτύπωμα και το θεωρούμε αρνητικό, αλλά νομίζω ότι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ένα έχει έργο βιτρίνας που θα αφήσει το όνομά του, ας ακριβώς, πούμε, ναι, ο Κώστας Μπακογιάννης στην αθηναϊκή ιστορία. Θα το αφήσει. Σαν σταθμός μετρό θα ήταν. Ναι, είχαν πάει να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Για τον, ναι, γι' αυτό Παύλο το λέω. Γι' αυτό το λέω. Παύλο Παγωγέννη. Ναι, ναι, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι εδώ τώρα θα είναι κάτι το οποίο θα, η γνώμη μου είναι ότι ξεκίνησε ήδη να προσπαθεί να το αποκηρύξει. Δηλαδή και ο ίδιος πια το δικό του έργο δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Όταν βγαίνει και λέει ότι δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό, ή από την αρχή δεν βγήκε, δεν βγήκε, έβλεπε ότι αυτό το οποίο έχει φτιάξει δεν πρόκειται να βγει. Και τώρα ο ίδιος ο δήμαρχος δεν μπορεί να υποστηρίξει την αναγκαιότητα και το αποτέλεσμα του έργου που θα παραδώσει σε 6 μήνες. Όλοι κάνουμε λάθη, κύριε Ζάβαλε, τώρα γιατί. Πάλι δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τώρα γιατί υιοθετείτε καταγγελίες αντιπολίτευση. Όλοι κάνουμε λάθη. Και για να κλείσουμε, γιατί πρέπει φτάνουμε και στο τέλος. Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα του μεγάλου περιπάτου ενισχύει τις πιθανότητες επανεκλογής του Κώστα Μπακογιάννη? 78%. Σας ευχαριστούμε. Από την πρώτη Κυριακή. 78% από την Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χαρίλαος Ζάβαλος, πλατανιολόγος, ειδικός για το θέμα, και μας αρέσει να δίνουμε φωνή σε επιστήμονες, γιατί εδώ πέρα λέει ο καθένας την μπούρδα του. Κάπου να μιλήσουν και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα επιστημονικά, όπως ο κύριος Ζάβαλος. Επίσης μας αρέσει να παίρνουμε κάποια ζητήματα και να τα σχολιάζουμε με χιούμορ, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να την παλέψουμε. Με αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα αυτό που έχει συμβεί. Είναι 3 χρόνια το κέντρο της Αθήνας, της πρωτεύουσας με τους μισούς κατοίκους της Ελλάδας, είναι σε αυτό το χάλι. Και να πω και κάτι ακόμα. Και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να πω και κάτι ακόμα. Πού αλλού μπορεί να πει κανείς, ξόδεψα 13 εκατομμύρια, δεν βγήκε, sorry, είμαι ξανά υποψήφιος. Στα τρένα μόνο μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Κανονικά δηλαδή είναι κάτι που δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το πεις δηλαδή. Φανταστείτε να ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ο δήμαρχος να ήταν ΣΥΡΙΖΕΟΣ που έκανε αυτό το πράγμα. Τι θα γινόταν? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Πασόκο, από την καρδιά μας. Από την καρδιά μας. Ήταν μία από τις καλύτερες εκπομπές που έχουμε κάνει. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε όσα ζήσαμε μαζί σήμερα. Από την αρχή ως το τέλος, από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Σήμερα είναι αυτή η 7η Ιουλίου του 23, γράφεται στην ιστορία. Δεν είναι ούτε 6η Ιουλίου του 23, ούτε 5η Ιουλίου του 23. Θάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπες. Εγώ ευχαριστώ. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση, θα πάει με διακοπές η ανασκόπηση. Καλά, θα δούμε. Θα φύγεις Σαββατοκύριακο. Ναι, θα έχουμε κι άλλο επεισόδιο. Καλά, δεν αποχαιρετιόμαστε για καλοκαίρι, αλλά δεν θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο ανασκόπηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, η ομάδα του The Press Project, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στα μικρόφωνα, Ζωή Παπαδοπούλου και Δημήτρης Μήτικας. Βασίλης. Συγγνώμη, Βασίλη. Συγγνώμη, Βασίλη. Γεια σας.